Вы на хвалях радыёсвабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. Прапануем вашай увазе дзве экспертызы свабоды. Тэма першай: чаму не спраўдзіліся спадзяванні афіцыйнага Менску на паляпшэнне адносінаў з новай адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі. Тэма другой: скарынаўскія дні, якія сёння пачаліся ў Празе. Госць інтэрв'ю тыдня — моўны актывіст Ігар Случак. Ён адказвае на пытанні, ці можна дамагчыся скаргамі павагі да беларускай мовы, заяўляе, што не спадзяецца перавыхоўваць беларусафобаў і тлумачыць, чаму ён не бачыць ніякай беларусізацыі зверху. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў. А таксама новыя фрагменты новай кнігі «92», якая прысвечана рэферэндуму за датэрміновыя выбары ў Вярхоўны Савет, які не адбыўся ў тым самым 92-м годзе, чытае аўтар. У эфіры перадача «Трайны ўдар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску: чаму не спраўдзіліся спадзяванні афіцыйнага Менску на паляпшэнне адносін з новай адміністрацыяй ЗША. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп 13 чэрвеня працягнуў на год дзеянні санкцыі ў дачыненні шэрагу беларускіх чыноўнікаў, уведзеных у 2006 годзе. На чым грунтаваліся спадзяванні беларускіх уладаў на размарожванне дачыненняў з Злучанымі Штатамі? Чаму не апраўдаліся надзеі, калі ў Менску з'явіцца амерыканскі амбасадар? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць палітолагі Павел Патапейка і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Пасля выбрання Дональда Трампа прэзідэнтам ЗША не толькі ў Расіі, але і ў беларускіх афіцыйных колах з'явіліся пэўныя спадзяванні, што з новай адміністрацыі ўдасца дамовіцца і палепшыць адносіны. Пра гэта казалі і пісалі дзяржаўныя мэды. Александр Лукашэнка даслаў новому прэзідэнту даволі цёплае віншаванне з нагоды ягонага выбрання. У дзяржаўных медыях прэзідэнцкую кампанію Трампа параўноўвалі з прэзідэнцкай кампаніяй 94-го года Александра Лукашэнкі. Маўляў, абодва пачулі голас народа. Намеснік міністра замежных справ Беларусі Алег Краўчэнка быў камандзіраваны ў Вашынгтон на канферэнцыю, прысвечаную двухбаковым дачыненням, што бывае нечаста, каб чыноўнік такога ранга ездзіў на канферэнцыю. На чым грунтаваліся такія спадзяванні афіцыйнага Менска? На тым, што Трамп бізнасовец, а не палітык, ці на ягоных перадвыбарчых заявах? Як вы лічыце, гаспадар Патапейка? Ну, перш за ўсё, трэба сказаць, што Трамп адлюстроўвае пазіцыю не толькі сваю нейкую, але ўсёй рэспубліканскай партыі, ці яе большасці. Беларускія ўлады спадзяваліся на прагматызм Дональда Трампа, на тое, што Дональд Трамп не будзе, як тая адміністрацыя, якая была да таго, ставіць наперадзе нейкія ідэалагічныя моманты. Трамп вядзе больш прагматычную такую лінію, і сапраўды гэта так і адбываецца. Дарэчы кажучы, на наступны год фінансаванне апазіцыйных структураў у Беларусі ў тым ліку будзе спынена. Ці то вельмі-вельмі урэзана. Наколькі я разумею, не толькі апазіцыйных, так, фінансаванне Беларусі ўвогуле, так, будзе спынена. Сапраўды так. Гаспадар Фёдараў, а вы як лічыце, на чым грунтаваліся спадзяванні беларускіх уладаў на паляпшэнне адносін з ЗША з прыходам да ўлады новай адміністрацыі? Тут я цалкам згодны. Менавіта на прагматызме, які гучаў у выказваннях Трампа падчас перадвыбарчай кампаніі. Беларускія ўлады даволі добра ведалі папярэдні абамаўскае кіраўніцтва, у тым ліку прэтэндэнта ад дэмакратычнай партыі Хілары Клінтон. І лічу, што нічога добрага і новага для сябе ад яе не чакалі. А тут нейкая незнаёмая асоба, да таго ж выказваецца, ну, зусім не так, як папярэдняя адміністрацыя, і таму якраз вялікія спадзяванні былі на тое, што свежы чалавек, не палітык фактычна, і не будзе глядзець на тое, што было раней, а новымі вачыма паглядзіць на амерыкана-беларускія адносіны і тым самым зменіць сваё стаўленне да афіцыйнага Менску. Ну і вось 13 червня прэзідэнт ЗША Дональд Трамп працягнуў на год дзеянне санкцый у дачыненні шэрагу беларускіх чыноўнікаў, тых санкцый, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Гэта быў чаканы крок ці нечаканы? То бок, атрымоўваецца, што палітыка ЗША адносна Беларусі не памянялася. Спадар Патапейка. У дачыненні да Беларусі можна сказаць, што цягнецца нейкая традыцыя на вось такім капелюшы усяго таго, што было ў мінулай адміністрацыі. Таму што ніхто ў сённяшняй адміністрацыі Злучаных Штатаў Амерыкі не плануе неяк выпрацоўваць асобную палітыку ў дачыненні на Беларусі. Беларусь не з'яўляецца прыярытэтам для адміністрацыі Трампа, як яна не з'яўлялася прыярытэтам для адміністрацыі Барака Абамы. Але ж вось гэтая інерцыя працягваецца і, мабыць, лічу, будзе працягвацца. Таму што нехта калісьці вельмі даўно занатаваў Беларусь у гэтай ліст недэмакратычных дзяржаў. І вось гэта інерцыя працягваецца, ніхто не здольны там неяк так падняць, узняць нейкія вось сучасныя моманты і казаць, а вось гэтая краіна ўжо не датычыцца да гэтага лісту недэмакратычных нейкіх такіх рэжымаў. Нікому ўвогуле і справы няма да Беларусі, як ні шкада гэта казаць. Спадар Фёдараў, вы згодны з тым, што палітыка ЗША адносна Беларусі не змянілася? Калі так, то чаму? Так, можна сказаць, што яна не змянілася, ну, адносна, скажам, апошняга года, яшчэ апошняга часу кіравання адміністрацыі Абамы. Але магла, на мой погляд, змяніцца якраз вось гэтыя санкцыі, якія, па сутнасці, персанальныя, маглі ўсё ж быць, на мой погляд, адмененыя, калі б не тыя падзеі, якія адбыліся напрыканцы сакавіка ў Менску. Я абсалютна ўпэўнены, што Трамп не прачынаецца з раніцы з думкай, што ж яшчэ там зрабіць для Беларусі, і дзяржсакратар таксама не прачынаецца. Я нават не ўпэўнены, што Трамп імгненна знойдзе нашу краіну на мапе, што ж, да, канешне. Але это значыць, што палітыка Злучаных Штатаў па-ранейшаму ў адносінах да Беларусі збольшага вызначаецца нават не дзярждэпартаментам, а тым аддзелам дзярждэпартамента, які на гэтую Беларусь арыентаваны. У сваю чаргу гэты аддзел прыслухоўваецца да амбасады амерыканскай, якая тут у нас знаходзіцца. Ну і наколькі я памятаю, дзярждэпартамент не выказваўся сам наконт тых падзеяў. Уладаў адносна дэманстрантаў сакавіку, але амбасада якраз выказалася, і магчыма з яе падачы і было прынята такое рашэнне, а Трамп наўрад ці глыбока ўнікаў у тое, што ён падпісвае. Яму сказалі, што ёсць такая традыцыя і так далей, і так далей, ён гэта спакойна падпісаў. У эфіры перадача «Трайны удар. Экспертыза свабоды». Тэма выпуску «Чаму не спраўдзіліся спадзяванні афіцыйнага Менска на палепшэнне адносін з новай адміністрацыяй ЗША». Ну вось, Сенат ЗША прыняў закон аб новых санкцыях супраць Расіі. Ці можна тут правесці некія паралелі адносна палітыкі ЗША ў дачыненнях Беларусі і Расіі? Ці гэта абсалютна розныя кейсы? Спадар Фёдараў. Не, гэта абсалютна розныя кейсы. Чаго ён прыняў закон аб гэтых санкцыях? Таму што я не магу сцвярджаць, наколькі гэта праўда, але быў вельмі вялікі шум адносна ўмяшальніцтва Расіі ў выбарчую кампанію. І тут нават сам Трамп, здаецца, хацеў бы гэты шум прыдушыць, але як ні шкада, але ў Амерыцы, у адрозненне ад некаторых іншых краін, не ўсе ходзяць у страі, і галіны ўлады маюць пэўную самастойнасць. І вось якраз Сенат, дарэчы, большасць, якім належыць рэспубліканцам, амаль аднагалосна прагаласаваў за новыя санкцыі супраць Расіі, супраць чаго выступаў Трамп. Беларусь, тут няма сэнсу казаць аб санкцыях, тыя санкцыі эканамічныя, якія, магчыма, мелі нейкі ўплыў на нашы эканамічныя дачыненні, зараз знаходзяцца ўжо даволі даўно ў падвешаным стане, яны не дзейнічаюць. Этые санкции не экономичные, они персональные и могут только моральную шкоду нанести тем, кто в этом списке находится. Тут никакое поширение санкций, узмацнение тиску я не вижу. З 2008 года няма амбасадараў ЗША ў Менску і амбасадара Беларусі ў Вашынгтоне. Ініцыятарам адклікання амбасадараў, хачу нагадаць, сталі беларускія ўлады. І пакуль няма сведчанняў, што блізкім часам нешта памяняецца. Чаму? Хто, які бок тармозіць вяртанне амбасадараў? Спадар Патапейка. Мне здаецца, што больш тармозіць, канешне, амерыканскі бок. Беларусь ўжо здаўна выказалася, што мы гатовыя. Мы ніякім чынам не плануем нешта марудзіць ці нечаму перашкаджаць. Мы плануем, канешне ж, наладжваць адносіны з усімі краінамі, у тым ліку з такой магутнай, такім магутным цэнтрам сусветнага палітычнага ладу, як Злучаныя Штаты Амерыкі. Але ведаеце, што перш за ўсё, от, на маё меркаванне, з'яўляецца вось рэзонам для такога замаруджвання, наладжвання адносінаў. Амерыканскія дыпламаты, якіх вельмі чулліва так слухаюць у калідорах Белага дому ці Газдепа, канешне ж, гэта выпускнікі ўсёй той жа школы Збігнева-Бжэзінскага. У іх лінія такая. Усе краіны ўсходняй Еўропы апантаныя нацыянальным такім вось духам нейкім такім. І Беларусь, якая выбіваецца з гэтага радку, ну, чаму яна выбіваецца? А вось таму, што яна, мабыць, нейкая такая вось недаспелая. Але яна прыйдзе да таго, чаго і Украіна. Але ж не так. І вось гэтае стэрэатыпнае разуменне сітуацыі з'яўляецца, на мой погляд, найбуйнейшай перашкодай для выбудоўлі нашых адносінаў са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Дарэчы, кажучы, проста кажучы, трэба амерыканскім дыпламатам трохі пазбавіцца стэрэатыпнага бачання рэгіёна, стэрэатыпнага бачання тых ці іншых краін. Гэта будзе толькі на карысць і Злучаным Штатам, і, канешне ж, Беларусі. Галоўная прэтэнзія ЗША адносна Беларусі – гэта парушэнне правоў чалавека. Вы лічыце, што такіх праблем няма ў Беларусі? Ну, гэтая праблема ёсць паўсюль. Яны ёсць і ў Злучаных Штатах. Паўсюль. То бок, ніякай розніцы тут няма. Я лічу, што нет. Што Беларусь, аднолькавыя дэмакраты. Канешне, канешне. Зумела. Парушэнні, канешне, ёсць. Я не хачу казаць, што ў нас тут суцэльна цудоўна. Але ж такія ж парушэнні робяцца паўсюльна. Мы ніяк не можам сказаць, што вось Беларусь неяк так вылучаецца. Спадар Фёдараў, а вы як ацэньваеце, у чым прычына адсутнасць амбасадараў амерыканскага ў Менску, беларускага ў Вашынгтоне? Ці згодныя вы з тым, што США прыдзіраюцца наконт праблем дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі? Не, у мяне тут цалкам іншы пункт гледжання, але я думаю, мы спрачацца на гэта тэму не будзем, бо гэта нас вельмі далёка завядзе і часу нам не хопіць. Гэта вельмі шырокая тэма. На мой погляд, усё ж мяч на беларускім баку, бо, па-першае, ну, пытанне, галоўнае пытанне, хто больш зацікаўлены ў тым, каб гэтыя стасункі былі нармальнымі. На мой погляд, адказ відавочны, усё ж гэтым больш зацікаўлены беларускі бок. Хто перашкаджае яму пайсці насустрач? Якраз вось гэтыя персанальныя санкцыі, мне падаецца, гэта вельмі крыўдна беларускаму кіраўніцтву, і наколькі я ведаю, адной з умоваў заўсёды была эта адмена гэтых санкцыяў. Даецца так, вось, і я не выключаю, дарэчы, што ёсць яшчэ такое. Вы сказалі, Валер, што ініцыятарам адкліку паслоў быў беларускі бок. Не зусім так, даецца, беларускі бок выслаў амерыканскага пасла, амбасадара, і магчыма, зараз ужо амерыканцы, я не ведаю, ізноў жа, наколькі гэта дыпламатычнай практыцы існуе, хацелі б атрымаць прабачэнні за такія дзеянні. Так што можа быць і так, ну, але ўсё роўна, калі беларускаму боку гэта патрэбна болей, ён мусіць рабіць больш рашучыя крокі. Ну, я суцэльна згодны. Мне здаецца, што гэта такі слушны аналіз. Сапраўды, Беларусь імкнецца ўсе вось гады свайго існавання як незалежная дзяржава імкнецца мець добрыя зносіны з усімі краінамі, ну канешне ж з такой магутнай краіны як Злучаныя Штаты. Але ж мы павінны асэнсоўваць нашыя нацыянальныя інтарэсы, і калі яны не зусім адпавядаюць таму, што дыктуе хтосьці, ну што ж, трэба чакаць больш такіх прагматычных падыходаў і часоў. Вы слухалі перадачу «Трайны удар. Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітолагі Павел Патапенька і Андрей